سورت الجمعہ د قران د سورتونو د ترتیب له ها سرا دوش پیتم سورت د مدنی نازل شوه د پس د سورې صفنا په نزول کې اوسل لسم نه دی کې ترغیب د مال لګولو تا اول د الله توحید دی دویم اثبات د رسالت دی اسوک چې پیغمبر نبوت د پیغمبر علی السلام نه مني ای تا رټنا دا او اخر کې ترغیب ال القتال له او ترغیب د انفاق تا بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکی بیان وی خاص الله لره غس فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي الملک القدوس مالک دی او پاک دی د هر عیب نا العزیز الحکیم او غالب او خاوند حکمتونو دی هو الذی الله غزات ته باث فی الامین رسولا را لګل دی په عوامو کې پیغمبر منهم د دوینا اے عربم امینو نو پدوی کې پیغمبر رولې ګلو یتلو علیہم آیاته لولی دا پیغمبر د الله پدی امینو باندې د الله آیاتنا و یزکیہم او پاک وی دی اچ دی کتاب الله تعلیم سره دی پاک شي ويعلمهم الكتاب والحكمة او تعليم ورکي دويت د كتاب الله والحكمة او د سنت وان كان اگر کودي من قبل د دي قران او سنت او د دي پیغمبر در علي ګلو نمخ کي لفيد ولا علم مبين خام خاف گمراه هي خکار کي واخرين منهم او نور دی د دوینا دا واخرین منه معطف د پومین باندې واخرین منهم او نور دی د دوینا لم يلحق لما يلحق بهم چترو ساغی پی وسوی ندی د دوی سرا وهو العزيز الحكيم او ذا الله غالب او حکمت والده دین سوق مراد دی چې دلته وای تاسو له تعلیم درکای و يعلم اخرین انور تبم تعلیم ورکای یو صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابو هرره رضی الله عنه موږ ناشتو او سوره جمعه را نازل شو د الله حبیب د آیات لستو واخرین منهم لما يلحقوا بهم نو یو صحابي من حاولا یا رسول الله دا سوک دی نو د الله حبیب جواب ورنکو ادي رجل یوزل دری دو پیری دری پیری ته پوسو وې موږ کې سلمان فارسی مو رضی الله عنه نو دا اللہ حبیب پلاس کی خو پا سلمان رضی اللہ عنوی بی لو کان الایمان عند السریا لنا له رجال من هاولا وی کی ایمان دا سریا ستورو سروے نو دی خلقو بالتم زان والرسولے وی ذکر دی صحابی دی دین دا پار دیر کڑاو کڑے اډیر لوی عمر ا دې د دین په طلب کې او د حق په طلب کې تیر کړي نو ایدات مراد دي سو کوئی تابعین ته مراد دي سو کوئی غټول مسلمانان ته مراد دي چې هغه تر قیامت پورې اسلام کې دن کیږي ذالک فضل الله دا فضل او مهربانی د الله دا یوتی همیشا ورکیه چاله چې خوخ شیو غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانی لوی دی مثل الذین مثال د هغه کسانو حمل التوراتا چې غیبان زمواری خودل شوی و د تورات حمل التورات ای بانی زمواری خود لشود تورات حمل التورات معنا وکلفوا العمل بها دای مکلف شو چې په دې به عمل کوي او دا حماله په معنا د کفالت مرازی زموار ګرځول شو د احکام د تورات ثم لم يحملوها ابي ديبان عمل نو کړي زمواري پورته کړي نو الله د کتاب زمواري لاسو کې ور کړي و چې دا بس د کوي عمل به کوي خلکو تبه رسوي خدای پاغي عمل نو کوي کما سال الحمار د داسې بد عمل بد عقيدي مليانو مثال په مثل د خر دې يحمل اسفارا چې پورته کی دران دران کتابونه د اسفار جمع د صفرون وا او دا غټ کتاب ته وای لکه غټ کتابونه پورته کړی دي نو ګره ک په خرچا کتابونو بهر کې هو ناغه خو په دې سپوهي غنا زان با پا کتاب پوئے و پوئی دو نپس با پی عمل کے اگر چې عمل لکے نسم رسخ وعید اللہ ذکر کرے چه علم شتا خو عمل لشتا واللہ لا یهدی القوم الظالمین بئس مسل القوم الذین بد مثال دا قوم آغا کسانو کذبو بی آیات اللہ چه دا دروغو نسبت کرے آیاتونو دا اللہ تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نکي قوم ظالمانو تا قل فرمایا ايها الذين هادو اي هغه کسانو چې يهودي ان زعمتم کچرتا سو خیال او ګمانو کو ان زعمتم کتا سو خیال او ګمان کوي او استاسو دا خیال له دا سداوي کوي انکم اولیاء لله چی بیشک تاسو دوستان یی دا اللہ من دون الناس الاود دی نور و خلقنا الناس نمراد دا مومنان و صحابه کرام دی فتمنو الموتا نو تمنا دا مرگو کئی کت دا اللہ دوسی او تال جنت دی نو بیا خو مرگو غوان چی زر جنت تو رسیگی ان کنتم صادقین کای ایتا سورشتینی دینه مراد مباهله ده لکه سوره بقره کې در لایات 311 نمبر او سوره مائده کې 313 نمبر او سوره آل عمران کې 3 آیات یو شپیتم ولا یتمنونه ابدا او میشه تمنا نکای دید دې مرګ ولا يتمنونه او تمنا نکي دید دې مرګ ابدن اميشه بما د اعمال د وجن قدمت ايديهم چې مخ کې اوروان دي لګلي دي لا سنو د دوی والله عليم بالظالمين الله په هده په ظالمانو قل فرمای ان الموت الذي بشك مرغ ها تفرون منه جتا صداغ نتیخ تکوی فانه ملاقيكم ندا بتا سر ملاوشی ثم تردون بیا واپس کړی شی ال عالم الغیب اغزاد تجپوه د پپټو و شهادت پخکارو فینبئکم نو خبردارې بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پهغا چی ایتا سو عمل کون کی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا نودی للصلاة کل چی ازان اکڑیشی دپارد مز می یوم الجمعہ تی پرزید جمعی فسعو الى ذکر اللہ نکوششو قید اللہ یاداشو ذکرتا سعی ندی دے کی تیز تل ندی مراد دکا مزل چراز منڈی بنوے دی دے کی تی مراد کوشش دے لکا من اراد الاخرت و سعا لها سعیها فسعو را متوجی شئی ذکر دا اللہ تا چی اغا خطب بو سمام وی قرآن و سنت ببیانی وذر البیع او پریزی لین دین ورد جمعی دا ازان اول سرا لین دین حرام شو. دین پس که سوک سا لین دین کئی که سوک سا کار کئی نو دا پا حرامو کی رازی. دی جمعی دا ازان اول سرا هر سا حرام شل هر سڑے با مسجد طرف تا کوشش کئی مسجد طرف تا با کوشش کئی. او زنگر بازی بازارونو کی دکاندارانو یو طریقہ جوڑا کڑی آبا مولا غریب او بس سادگان می خدغه کی یو لویرا دولسنی به بجی چې مسکه کنډه را جربې نو دکان کې درې کسان ناشتي دکان په جمعه پر اعظم نه باندې یو دولسنی می لاړو بل دې کې یو بجا کې دوا یوی لاړو بل یوی نی می لاړو. الله دیو کی چې زمونږ استاد دې ملک مسو شی یو بانګ وی په عربو کې دا سده چې په یو وخت په خاریه کې باغ ویل کیږي باغ وردا سي تیار ولاړی کړه چې بالکل کینی نه ټیم لګوري اوبس خو چې ټیم شو نو پټوله مکه مکرمه کې د باغ आवाज شي چې د باغ وخت شو نو پټوله مدینه منوره کې د باغ आवाज شي. عدالت یو ګنټه باغونه وای وګې په خبر ودار چا خوخه ده څوک چې راپاز یو په جدش په باغ وي زه ګور پسې دوه بجې وي بس په لخوا خکارې الله دیو کی جدل تمسو شي اے وقت داخل شي او په یو وخت باندې خلک باغ وي نو د دکاندارانو دا هیله خو وخت بشي د یو مولا لوي چې دوه لسنی په باغ وایا ابل لوي دی یو وایا ابل لوي دی چې دوه بجې وایا نو دکان کې درې واړه ناست دکان نه بند دی وګه په خبره باندې نگورا دکان بندول پکار دی او یو سڑی دکان نو بندول و ناس پوش پارس چاوری سے ویاغوی نه دا مرگ پتہ لگی نه دا گاگ پتہ لگی چیز واقع برازی بی گئی پہ خبر آبان دلتا وی وزارول بیع لین دین پریز ای ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوهی گئی فیدا قضیت السلاتو کلچ پورش کلیشی مز فن تشیرو فی الاردوی نخوارشی پز مککی وابتغو من فضل اللہ اولتوی دا اللہ فضل ورد اللہ فضل سشیده جدی آیات کی ویوی لٹوی یو دل دا سی چلو جیو مسجد کی جمعی مزشو نا اللہ در حمو کی امام دا تبلیغ مخالفو نا آغا تبلیغ والا راغلی و جماعت ایوی اس ممس پس تعلیم کی نا مولا والا غصشو وی الله وی فن تشرو فی الارض وابتغو من فضل الله تولا بیاوی چکینا سپوشوی پا خبر باری نو دلتا وابتغو من فضل الله پی جندل پکار دی چی موزو شو نو خوارش ایز مکہ کیاو دا اللہ فضلو لٹوی فضل سره اید بیمار تا پوس دا دا سنت طریقه دا دی اورور سرا دوس سل رحمی کول جنازه پسیتلل او علماء لیکلی وابتغو من فضل الله طلب العلم ده موزو شو ابیا درس تکی ناسی بیا تعلیم تکی ناسی نو دام پا من فضل الله کی دی اولا توی دا فضل دا اللہ نا دا اللہ فضل دام دا چه علم کے وذکر اللہ کسیرن او یادوی اللہ دیر نیر لعلکم تفلحون دید پار چتاسو کامیاب شئی و ادارا او تجارتن کلچو گوری دی تجارت او لہوان یا بلی و بس شے انفدو الیہا نو دی لارشی غی طرفتا و ترکو کا قائما او پریزی تاسو ولار دی الیہا دا زمیر دی تجارت تراجے دی لہو تراجے نرے او ایکل چې تجارت ته زیو دا نقصان دی ا امام دی ولاړ پرې خو نو چې لهو ته زیدا غیب سهال وی وترکو قائما پریزی تاسو لره ولاړ قلو فرمایا ما عند الله هغه چې د الله سره دی خیر غردی من اللهوی دا بسیاتنا و من التجاره او د تجارتنا والله خیر الرازقین الله غرده د رزق ورکونکو نا دا یو ځل سختی و نو د الله حبیب خطبه وی دی کې اعلان وشي قافله را هر سړی چې مانس شیخ لاس نشي بال بچ منار دی نو د الله حبیبی اواز پر خود ایلان الله دا حکم رو لے گلو